نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومنهم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من جس نے عہد اللہ عہد کیا تھا اللہ سے لئن آتانا البتہ اگر وہ دے گا ہم کو من فضلہ اپنے فضل سے لنصدقن البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے ولنکونن اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے فلما تو جب آتاہم دیا ان کو اس نے من فضلہ اپنے فضل سے بخلو بخل کر بیٹھے بہی ساتھ اس کے وتولو اور وہ منہ موڑ گئے وہم موردون اور وہ منہ موڑنے والے ہیں فآقبہم تو ان میں اثر رکھ دیا نفاقاً نفاق کا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الی یوم میں ایک دن تک یلقونہ وہ ملیں گے اس سے بما بوجہ اس کے جو اخلف اللہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے ما وعدوہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے وبما کانوا اور بوجہ اس کے جو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے الم یعلموا کیا انہوں نے جانا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلموا جانتا ہے سرہم ان کی چھپی ہوئی بات کو ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کو الذین وہ لوگ یلمزون جو الزام دیتے ہیں المتطوعین خوشی سے صدقہ دینے والوں کو من المؤمنین مومنوں میں سے فی الصدقات صدقات کے بارے میں والذین اور وہ لوگ لا یجدون نہیں وہ پاتے الا مگر جہدہم اپنی سخت مشقت سے فیسخرون تو یہ مذاق اڑاتے ہیں منہم ان سے یا ان کا سخر اللہ مذاق اڑاتا ہے اللہ منہم ان کا ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک استغفر لہم بخشش مانگو ان کے لیے او لا تستغفر لہم یا نہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، ان تستغفر لہم اگر تم بخشش مانگو گے ان کے لیے، سبعین مرتن 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم بس ہرگز معاف نہ کرے گا اللہ ان کے لیے، ذالک یہ بانہم کیونکہ انہوں نے، کفرو انکار کیا، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو، فرح خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالو اور انہوں نے کہا، لا تنفرو مت نکلو، فی الحر گرمی میں، قل کہہ دیجئے، نار جہنم جہنم کی آگ، اشد زیادہ شدید ہے، حرن گرمی میں، لو کانو کاش کے ہوتے وہ، یفقہون سمجھتے، فلیضحکوا پس چاہیے کہ ہنسیں، قلیلاً تھوڑا، ولیبکوا اور چاہیے کہ روئیں، کثیراً زیادہ، جزاءً بدلہ ہے، بما کانوا بوجہ اس کے جو وہ تھے، یکسبون کمائی کرتے، فَإِن پھر اگر، رجعک اللہ پھر لایا تجھ کو اللہ، الی طائفۃ منہم طرف ایک گروہ کے ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ پھر انہوں نے اجازت مانگی آپ سے، لِلْخُرُوجِ نکلنے کے لیے، فقل پس کہہ دیجئے، لن تخرجو ہرگز نہ تم نکلو، معیا میرے ساتھ، ابدا کبھی بھی، ولن تقاتلو اور ہرگز نہ تم جنگ کرو، معیا میرے ساتھ، عدوا دشمن کے ساتھ، انکم کیونکہ تم، رضی تم راضی ہو گئے تم، بالقعودی بیٹھنے پر، اول مرتن پہلی بار، فقعدو پس بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا اور نہ، تصلی تم جنازہ پڑھو، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے ابدن کبھی بھی، ولا تکم اور نہ تم کھڑے ہو، الا قبر ہی اس کی قبر پر، انہم کیونکہ انہوں نے، کفرو کفر کیا، باللہ اللہ کا، ورسول ہی اور اس کے رسول کا، وماتو اور وہ مر گئے، وہم فاسقون اور وہ نافرمان تھے، ولا تعجب کا اور نہ پسند آئے تجھ کو، اموالہم ان کے مال، واولادہم اور ان کی اولادیں، انما بے شک، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم کہ عذاب دے ان کو، بہا ساتھ اس کے، فی الدنیا دنیا میں، وتزہق اور نکلیں، انفسہم ان کی جانیں، وہم کافرون اور وہ کافر ہوں، وإذا اور جب، انزلت اتاری گئی، سورت ایک سورت، ان کہ آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ، استأذن کا اجازت مانگنے لگے تجھ سے، اولو الطول وسط والے، منہم ان میں سے، وقالو اور کہنے لگے، ذرنا چھوڑ دو ہم کو، نکن ہم ہو جائیں، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، ردو وہ راضی ہو گئے، بِأَن يَكُونُوا کہ وہ ہوں، یا رہیں، مع الخوالفی پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، وَتُبِعَا اور مہر لگا دی گئی، تھپا لگا دیا گیا، عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ تو وہ، لَا يَفْقَهُونَ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن الرسول لیکن رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ آپ کے ساتھ، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، بأموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وأنفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، وأولئک اور یہی لوگ، لہم الخیرات ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وأولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ تیار کیا اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات کو، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بڑی. وجاء، اور آ گئے، المعذرون، معذرتیں کرنے والے، بہانے باز، من الاعراب، اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، لیؤذن، کہ اجازت دی جائے، لہم، ان کو، وقعد، اور بیٹھ گئے، الذین، وہ لوگ، کذب اللہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین، عنقریب پہنچے گا ان کو، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، لیسا، نہیں ہے، علی الضعفاء، اوپر کمزوروں کے، ولا، اور نہ، علی المرضى، اوپر مریضوں کے، ولا، اور نہ، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، لا یجدونا، نہیں وہ پاتے، ما ينفقونا، جو خرچ کریں، حرج، کوئی تنگی، اذا، جب، نصحوا، وہ خیرخواہی کریں، للہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، ما، نہیں ہے، علی المحسنین، محسنین پر، من سبیل، کوئی راہ، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے، ولا، اور نہ، علی الذین، ان لوگوں پر، اذا، جب، ما اتوکا، وہ آئیں تیرے پاس، لتحملہم، کہ تو سوار کرے ان کو، قلتا، تو تم نے کہا، لا اجدو، نہیں میں پاتا، ما، جس پر، یا جو، احملکم، میں سوار کروں تم کو، علیہ، اس پر، تولو، وہ پلٹتے ہیں، وآینہم، اور ان کی نگاہیں، تفیدو، بھیگ جاتی ہیں، من الدمع، آنسو سے، حزنن، غم کی وجہ سے، اللہ، کہ نہیں، یجدو، وہ پاتے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کر سکیں، انما السبیل، بے شک اعتراض، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنون کا، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ اغنیاء ہیں، ردو، وہ راضی ہو گئے، بِأَن يَكُونُوا، کہ وہ ہوں، مَعَ الْخَوَالِفِ، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، وَطَبَعَ اللَّهُ، اور مہر لگا دی اللہ نے. علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم تو وہ، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں.